756-756-756. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 3 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm może dziś zająć się projektem ustawy PiS w sprawie głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich. Minister rolnictwa apeluje, żeby polscy konsumenci kupowali polskie produkty, a w szczególności polską żywność. Rozszerzono formułę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicom z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Sejm będzie dziś kontynuował rozpoczęte we wtorek posiedzenie. Niewykluczone, że posłowie zajmą się przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich. Przed posiedzeniem o 9:00 zbierze się Prezydium Sejmu, a po nim Konwent Seniorów. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski apelował, żeby polscy konsumenci kupowali polskie produkty, a w szczególności polską żywność. Jak mówił, to decyzja kupowania żywności dobrej, smacznej, bezpiecznej i stosunkowo niedrogiej. Minister podkreślał, że kupując polską żywność, działamy na rzecz ratowania polskiej gospodarki i rolnictwa. Jest to działanie absolutnie patriotyczne, podkreślał w TVP Info minister Jan Krzysztof Ardanowski. Dla rolników jest to szczególnie ważne, bo w tym nieszczęściu, jaki w tej chwili jest, bardzo łatwo utracić kontakty z przetwórcami, którzy też borykają się z kłopotami, bo przecież i załogi mają kłopoty, i kwarantanny, i choroby, i tak dalej, ale jednocześnie pozrywać można z rolnikami więzi. Gospodarstwa nie będą miały gdzie sprzedawać, nie będą miały płynności finansowej. Szef resortu rolnictwa podkreślał, że tylko solidarność zarówno rolników między sobą, rolników z przetwórcami, ale również rolników z konsumentami będzie możliwa i przetrwa tego próbę czasu. Rozszerzono formułę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicom z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Dotąd mogli o to świadczenie wystąpić tylko rodzice dzieci do 8 roku życia, mówi rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. 1 kwietnia weszła w życie nowa ustawa, ona została podpisana przez prezydenta 31 marca, która rozszerza niejako krąg osób, które mogłyby skorzystać z tego rozwiązania. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 16 roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Później jest do 18 roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Żeby dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dotąd do ZUS-u wpłynęło ponad 160 tysięcy takich wniosków od rodziców i opiekunów dzieci. Dezinformacja i zagrożenie ze strony Rosji w czasie pandemii koronawirusa niepokoi NATO, powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, relacjonując przebieg wideokonferencji z udziałem ministrów spraw zagranicznych Sojuszu. Obecny kryzys jest wykorzystywany przez Rosję, mówi minister Czaputowicz. Aktywność dezinformacyjna Rosji jest bardzo wyraźna, ma ona propagandowy charakter, niepokoi to członków sojuszu. Przykładem może być też użycie dezinformacji wobec naszego kraju. Pamiętają Państwo o informacji o blokadzie przez władze polskie, możliwości przelotu nad terytorium naszego kraju, samolotu z rosyjską pomocą dla Włoch. Okazała się ona zupełnie nieprawdziwa. Szef polskiej dyplomacji wymienił też zagrożenia, które stanowi Rosja w rejonie Morza Bałtyckiego, Czarnego, na Ukrainie i w Syrii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień pochmurno, wszędzie może przelotnie popadać deszcz, a na północy i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W województwach północnych możliwe burze od 6 stopni na północy i w rejonach podgórskich, około 9 w centrum, do 12 na południu Lubelszczyzny i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W grudniu 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpiły mistrzynie nastroju. Tęskno. Zachowuję wszystkie formalności, wymawiam piękne nazwy, nadaję dniom splendoru. Retransmisja koncertu duetu Tęskno z Towarzyszeniem Kwintetu Smyczkowego na antenie Trójki w najbliższą niedzielę po godzinie 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym zieloną mi szmaragdowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zieloną mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. Dobry wieczór. Chciałam rozpocząć optymistycznie, ku pokrzepieniu serc, choć myśli mam w kolorze mętnej wody. I takie pewnie składałaby rymy Agnieszka Osiecka, gdyby była skazana na izolację. Osoba towarzyska, otwarta, wciąż w drodze. Trudno by było ją zamknąć, uziemić. Kiedy tydzień temu wspominałam marcowe rocznice Wojciecha Młynarskiego, wiedziałam, że tę marcową Agnieszki Osieckiej trzeba też będzie przypomnieć, a tu kwiecień już. Odeszła 7 marca 1997 roku, 23 lata temu. To prawie niemożliwe. A tymczasem jest jak jest, nie ma na to rady, więc... Życie, kochanie, trwa tyle, co tanie. Fandango, bolero, bebop, manna, hosanna, różaniec i szaniec, jazda i basta, stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na pis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie aorty, ja idę na korty, roboto ty w rękach się pal. Miasta nieczułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. się do żony i pij zdrowie tam. Nie żyje pan, bo to życie to bal jest nad balem. Nie żyje pan, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Chłoporobotnik i boa grzechotnik z niebytu wynurza się fal. Wiedzie swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Słucha kostucha, tam nic wykidają, wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad balem. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Jerzy Satanowski opowiadał przed rokiem, przygotowując, pamiętajmy, Osieckiej, festiwal i konkurs. No dobrze, za moment dokończę, bo cud techniki sprawił, że, o właśnie, słychać już, mamy gościa. Pani Beata Biały, autorka książki, przede wszystkim dobry wieczór. Dobry wieczór. Książki pod tytułem... Osiecka, tego o mnie nie wiecie. No właśnie, książka ukazała się... Po cichu. Bez premierowego wystrzału, czyli bez spotkań i tak dalej, no ale wiemy, co dzieje się. Ukazała się, no i my, kursując między Teatrem Atelier w Sopocie, a Studiem Muzycznym Trójki, oba, to znaczy i teatr, i studio, są imienia Agnieszki Osieckiej, nie możemy tej książki nie zauważyć, także bardzo pani dziękujemy, że... stworzyła pani opowieść o Agnieszce, to do książki za moment wrócimy, ale ja przerwałam swoją opowieść, która z kolei, jeżeli pani pozwoli, która z kolei powinna być komentarzem do tego, co usłyszeliśmy. No, usłyszeliśmy oczywiście jedną z najsłynniejszych pieśni Agnieszki Osieckiej i ja pamiętam komentarz Jerzego Satanowskiego, jak wspominałam. Otóż on odradzał, których piosenek młodzi wykonawcy startujący w konkursie, interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej, których piosenek nie powinni wybierać. I między innymi wskazał właśnie ten oto utwór Niech żyje bal, że to jest pieśń, którą mogą śpiewać tylko ludzie bardzo doświadczeni, czyli którzy mają za sobą już, żeby tak troszkę obniżyć ton, trudne przejścia. I przywołał takie wykonanie w Sopocie, podczas któregoś z festiwali tego właśnie utworu przez chór staruszków. I puenta była taka, że wszyscy płakali. To wykonanie, które dzisiaj przywołałam, pochodzi z 14 przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. To była gala w reżyserii Agaty Dudy-Gracz i Niech żyje bal zaśpiewała Paulina Gałązka. To bardzo młoda, wtedy jeszcze bardzo młoda aktorka Teatru Ateneum, dzisiaj w Warszawie. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ona odtwarzała w tym galowym spektaklu Wielka Płyta, bo taki był tytuł, Osobę na wózku. I to rzeczywiście w jakimś sensie koresponduje z tym churalnym wykonaniem, o którym opowiadał Jerzy Satanowski i to jest też dla mnie strasznie ważne przeżycie. No a Niech żyje bal naturalnie i w pani książce jest, więc może zacznijmy od takiego jakby aneksu, co jest paradoksalne, a nie od początku. Przede wszystkim piosenka Niech żyje bal jest to rzeczywiście poruszający hymn tak naprawdę, ponadczasowy. I rzeczywiście ona ma kilka głębi, a wykonanie, o którym pani wspomniała, jest niezwykłe. Jest tak wzruszające, jest tak prawdziwe, że właściwie Agnieszka byłaby z tego dumna. Piosenka Niech żyje Bal, ja tak tylko na marginesie dodam. Proszę. Wiem, że Agnieszka napisała słowa do tej piosenki w kawiarence Sułtan. To jest przy Obrońców, zdaje się, 12. Teraz jest tam Maska. Zresztą w tej kawiarence Sułtan było też miejsce spotkań Osieckiej i Przybory, o czym Przybora wspomina w wierszu w kawiarence Sułtan. Pan Jerzy Satanowski oczywiście ma rację, że to trzeba niestety i głosu, i trochę takiej życiowej mądrości, żeby pokazać głębię tych słów, bo Agnieszki piosenki miały często drugie, trzecie dno, jak się słuchają kolejny raz, to się te kolejne warstwy wydobywają. Poza tym, tak jak przeczytaliśmy w pani książce, czy przypomnieliśmy sobie, ona właściwie przez cały czas pisała o sobie, to były o niej piosenki, oczywiście szyfrowała własne doświadczenia w większym lub mniejszym stopniu, ale tak, to było o niej. To teraz już wróćmy do bardziej chronologicznej opowieści o pani książce, czyli powinnam była zacząć od pytania następującego, tych publikacji związanych z Agnieszką Osiecką, jej samej, autorskich i o niej jest mnóstwo, a jednak zdecydowała się pani na tę książkę. O genezę pytam, pomysł. Dlaczego? Powiem tak, no to oczywiście będzie jakiś truizm, że zakochana jestem w poezji Agnieszki Osieckiej, bo wszyscy jesteśmy zakochani, wszystkich nas fascynuje. Dla większości z nas te piosenki były na różnych etapach wsparciem, radością. Wiele kobiet, ale pewnie i mężczyzn utożsamiało się z jej twórczością, więc ta Agnieszka zawsze była gdzieś tam obok mnie, wzruszała. W niej też była taka duża czułość, która jest mi właśnie bardzo bliska. I chodziło mi po głowie napisanie książki, ale myślałam sobie właśnie, no przecież Agnieszka sama napisała o sobie tyle książek, pomijam poezję, w której jest zawarte jej życie. Ale Agnieszka napisała bardzo dużo prozy i tam też jest jej życie. Przez to wszystko przedepnęłam i w każdej tej książce odnajdujemy prawdziwą Agnieszkę. Poza tym powstało wiele biografii o Agnieszce, i rzeczywiście to było wyzwanie, bo nie chciałabym się powielać, bo to nie o to chodzi, tylko pokazać coś innego, porozmawiać z innymi ludźmi, jej bliskimi. I tu w książce takie osoby się pojawiają, które się nigdy nie wypowiadały, a były z nim bardzo blisko. Ale mam dla pani anegdotę na temat powstania tej książki, takiego ostatecznego impulsu. Proszę. Przyjaźni się z Kasią Żak i Kasia przygotowywała płytę Miłosna Osiecka. Tak. Wpadała do mnie czasami i podśpiewywała w drodze do teatru albo na próbę, bo cały czas uczyła się tych piosenek, cały czas je szlifowała. No i znowu mi ta Osiecka w głowę weszła na nowo przez tę Kasię, jak zaczynała mi tu śpiewać Lody wanilią pachną albo coś innego. I skończyłam akurat pisać inną książkę. Pomyślałam sobie, i ta Agnieszka znowu tak do mnie wróciła i tak siedziała mi w głowie. I taka jakaś tęsknota się zrodziła przez te piosenki Kasi. Pomyślałam sobie, a może Agnieszka? Bardzo dziękuję, bo zastanawiałam się, w jakim stopniu musiała pani pokonać w sobie jakby tę barierę, jaką stanowi właśnie ta cała bibliografia, no tak to określmy, czyli to wszystko, co ona napisała. Zresztą pani wspomina to na samym początku, że od tej debiutanckiej powieści Zabiłam ptaka w locie poprzez Neponset, na początku był Negatyw, bo to chyba ostatnia już jej książka, abstrahując naturalnie od wierszy, piosenek, listów. To teraz brnijmy dalej. Przypomnę, że to jest noc, prawie miesiąc po tej rocznicy śmierci Agnieszki Osieckiej. Urodziła się w innym miesiącu, w październiku 1936 roku, co pani również naturalnie przypomina. Otóż tych pani rozmówców, ja doliczyłam się 27, bo są panie i panowie, tak, jeśli dobrze policzyłam. A zabrakło tutaj Magdy Umer. Czy wolno o to zapytać? Czy to jest jakiś problem? Tak, oczywiście, wolno o to zapytać. Z panią Magdą Umer byłyśmy już właściwie po słowie. Już się umawiałyśmy kilka razy na spotkanie, ale to był bardzo trudny moment w jej życiu. Jej mąż był bardzo chory, no tak, a potem odszedł. Jasne. Po prostu nie wiedziałam, w którym momencie pani pisała tę książkę, więc nie byłam pewna. Zakończyłam w grudniu, czyli w styczniu robiłam ostateczne autoryzacje, korekty. Ta książka w ogóle miała się zacząć. Początkowy pomysł na tę książkę był, że tylko najbliższe przyjaciółki. A później się okazało, że osoby, z którymi się spotykałam, mówiły, ale jeden proszę zadzwonić do tej osoby. Ona ma bardzo dużo ciekawego do powiedzenia. Mm-hmm. One były bardzo blisko na pewnym etapie życia. I ja tak szłam od jednej osoby do drugiej i zrobiło się 27. Gdyby jeszcze uzupełnić o te bardziej oczywiste, bo pani wspomniała, że nie tylko postaci, które tak często wypowiadały się, ale gdyby uzupełnić o Agatę, o pana Daniela, o te postaci, które ją otaczały, no, o pana Jana Borkowskiego, no, ale on, jeżeli pani pisała ją wtedy, już nie był w stanie opowiadać o, i nadal nie jest o Agnieszce Osieckiej. Zresztą to pewnie nie byłaby dla niego łatwa rozmowa, bo to taki męski jej najbliższy przyjaciel, można powiedzieć. Tak, na całe życie, tak, nie? Na chwilę, nie na jakiś etap w życiu, bo te przyjaźnie w życiu Agnieszki nie były takie długotrwałe. Natomiast pan Jan Borkowski był takim przyjacielem właściwie od dzieciństwa, no, aż do śmierci. On zresztą jest autorem wielu fotografii Agnieszki, przepięknych. Myślę, że najpiękniejsze fotografie, jakie ma Agnieszka, to jest autorem pan Jan Borkowski. Rozmawiałam z tą panią Zofią Sylwin, tak, która była blisko, bo pracowała razem z Janem Borkowskim i znała Agnieszkę, pracowały razem. Zresztą to ona zorganizowała Agnieszce wielki koncert, pierwszy wielki koncert w Radiowej Trójce. Opowiadała zresztą mi potem, że to pamiętała bardzo dokładnie i do dziś ją to wzrusza, bo pani Zofia zorganizowała tych koncertów dla mnóstwa artystów. Natomiast powiedziała, tak, że Agnieszka była jedyną osobą, która za każdym razem za ten koncert jej dziękowała. Była taka pełna wdzięczności za to, że ktoś o niej pomyślał, że ktoś pozwolił. Była taka pełna pokory i wdzięczności. I potrafiła tę wdzięczność właściwie za każdym razem wyrażać. Już w jakimś sensie jesteśmy wewnątrz książki, bo Zosia rzeczywiście jest jedną z tych rozmówczyń pani. Zaproponowałabym, by powędrować za Agnieszką Osiecką, ale nie mając za przewodników tych właśnie pani rozmówców, tylko postępując po jej śladach, śladach, które pozostawiła w różnych miejscach. I teraz ja na prędce skonstruowałam taką mapę. Ona na pewno nie jest kompletna, w związku z tym za moment poproszę panią o taki rodzaj uzupełnienia. Więc wymieniam te punkty na mapie Osieckiej. Saska Kępa, STS, Hybrydy, Spatif, Krzyże, Trójka, Radiowe Studio Piosenki, Biuro, czyli Hotel Europejski. Europejski. I na końcu będzie Sopot, chociaż oczywiście zanim ten koniec nastąpił, ona wielokrotnie w Sopocie bywała, więc na razie zostawmy Sopot, bo Sopot, co może państwo, którzy nas słuchają, doskonale wiedzą, jest dosyć dobrze w Trójce zdokumentowany za sprawą osoby mówiącej przez ten oto mikrofon tajemniczy na kurzej łapce. Sopot był pięknym dla Agnieszki zakończeniem, bo ona się tym Sopocie bardzo dobrze czuła, była tam bardzo kochana i miała tam w trudnej sytuacji życiowej, miała tam bardzo dobry czas. Ale ja bym dodała jeszcze Falenicę. O. Tam mieszkała, była sąsiadką Stana Borysa. Tutaj Stan Borys pięknie mi o tym opowiadał. Falenica, Żoliborz, bo na Żoliborzu też mieszkała. No i Stany Zjednoczone. Oczywiście. Wrocław. Tak. We Wrocławiu bardzo dużo życia spędziła, bo tam dużo pracowała. O tym mi opowiada i pani Krystyna Dębska-Olbrychska. Stamtąd się zaczęła ich przyjaźń z Agnieszką. Zresztą to ciekawostka. To Agnieszka poznała panią Krystynę Dębską z Danielem Olbrychskim. No i te Stany też są ważne, bo lubiła jeździć do Stanów. No tak, i ten ślad, który pozostał po Stanach, do dzisiaj pozostał, bo jest w książce pod tytułem właśnie Neponset. Nie lubię tej książki, bardzo ona mnie zabolała. My ją prezentowaliśmy w Trójce we fragmentach, ale jakoś nie nabrałam do niej przekonania. Bo to taka smutna książka, książka też niedoceniona. Natomiast Michał Kot, który wciąż mieszka w Stanach, a przyjaźnił się bardzo przez lata z Agnieszką, udostępnił mi i jest to w książce wiersz Agnieszki o mieszkańcach Siódmej ulicy, bo tam mieszkała. Więc to też jest takie miejsce, w którym dobrze się czuła. Zresztą pani powiedziała, zaczęła pani naszą rozmowę od tego, że no właśnie jest taki trudny, bardzo trudny czas, kiedy jesteśmy zamknięci w domu. Myślę, że Agnieszka chyba by się nie dała. Ona była takim wolnym ptakiem, właściwie nie potrafiła usiedzieć w jednym miejscu. Wciąż gdzieś gnała, to była jej taka wewnętrzna potrzeba. Nie wiem, jakby to zniosła w ogóle. No, na szczęście była dobrym kierowcą i miewała samochody, więc mogłaby rzeczywiście wsiąść i uciec gdziekolwiek. Miała również przecież, o czym pani wspomina i co udokumentowane jest w książce, motorówkę. Także była, że tak powiem, zmotoryzowana na różne sposoby, więc myślę, że ona by z tego skorzystała. I jednak by kursowała między Warszawą a Sopotem, mając jakieś przepustki rozliczne w masce, nie masce. No, ale rzeczywiście hasło zostań w domu nie mogłoby być do niej zaadresowane, bo nie dałaby rady. Powiedziałaby kontrolującym ją, że mój dom to samochód. To może wróćmy do tych tras, bo no, oczywiście ten nasz czas za chwilkę zakończy się, bo aż tak dużo go nie mamy. Saska Kępa. No właśnie. Ja sobie nawet zrobiłam taki spacer tą Saską Kępą, bo no to była Agnieszki dzielnica po prostu. Ona się tam urodziła, wychowała. Najpierw mieszkała na Jakubowskiej 16 pod Piątką. Tam niedawno byłam, nawet bo jakiś wywiad robiłam. Dzisiaj jest tam urocza kawiarenka. Agnieszka w dziennikach pisała, miałam tam swój pokój, który był mały, ale śliczny. A później po wojnie zamieszkali u dziadków obok, na Jakubowskiej 14. I później już pan Wiktor Osiecki zorganizował mieszkanie przy Dąbrowieckiej 25, gdzie Agnieszka już do końca życia tam mieszkała. Miała krótkie momenty, kiedy się wyprowadzała, czy Falenica, czy Żoliborz, gdzie tworzyła dom z panem Danielem Pasentem, ale to jednak na Dąbrowieckiej do końca tam żyła. Tam jest na tym domu, jest nawet taka tablica pamiątkowa, że w tym domu całe życie mieszkała i tworzyła Agnieszka Osiecka. Mhm. Takich miejsc Saskiej Kępy, no to jeszcze wymieniłabym ten słynny pomnik Agnieszki, gdzie Agnieszka siedzi przy kawiarnianym stoliku, na którym są rozrzucone kartki z wierszami. To ulubiony chyba pomnik w Warszawie. Kiedyś miał trochę ładniejsze otoczenie, bo tam dawno temu, za czasów Agnieszki, była drogeria w Wybrońcu 20. Agnieszka bywała w tej drogerii, choć bez pedanterii dbała o swoją urodę. Później po tej drogerii był bistro Rue de Paris, naleśnikarnia. I wtedy, w tamtym momencie powstał ten pomnik, to rzeźba Teresy Pastuszki-Kowalskiej. Nie ma już tego Rue de Paris, jest tam teraz sklep spożywczy. No i tak trochę mi żal, ilekroć przechodzę tamtędy, że Agnieszka obok tych wózków. Nawet nie wiem, jak miasto mogło na to pozwolić, bo to takie trochę przykre. Agnieszka dla nas jednak jest wszystkich taka bardzo bliska i myślę, że to nie jest nadużycie, jeśli ja powiem tak dla nas wszystkich, nie tylko w swoim imieniu. Na Obrońców też liceum, do którego chodziła Agnieszka. O tym pięknie opowiada Olga Lipińska, tak. Bo uczyły się razem w tym liceum. To było liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie. No i Saks Bar. Bar Saks to był taki malutki, już go oczywiście nie ma, barek. Agnieszka zawsze siadała tam przy oknie, z tego co mi opowiadano. Bar, do którego schodziło się tam trochę artystów, ale było też tam takie gorsze towarzystwo, które już z samego rana musiało coś tam wypić. Agnieszka doskonale znajdowała się w towarzystwie zarówno tych z wyższych sfer, jak i tych takich zwykłych pisaczków. Z każdym potrafiła porozmawiać. Tak. Nigdy nikogo nie uważała, że ktoś jest lepszy albo gorszy. Co więcej, ona sama mówiła, że ona bardzo dużo tym wszystkim ludziom zawdzięcza, bo ona z nich czerpie prawdziwe życie. Oni jej opowiadają i często są inspiracją do jej piosenek. Zresztą to w jakimś sensie było zapisane w jej kodzie genetycznym. Znaczy pani o tym też wspomina, że z różnych grup społecznych pochodzili jej rodzice. Tak najkrócej mówiąc, bo przecież tych szczegółów teraz nie opowiemy, chcemy tylko państwa no, troszkę zainspirować, że ewentualnie... Ona mówiła o sobie, że jest kundlem, o tym pomieszaniu w rodzinie. Ale jest też na francuskiej 42 taki mały, uroczy zakład fotograficzny, który wciąż jest. A ponieważ fotografia była drugą pasją wielką Agnieszki, bo odkąd dostała jako 13-latka od taty aparat fotograficzny, to nieustannie robiła zdjęcia. Zresztą ta książka na początku był negatyw, o której pani wspomniała. Tak. Jest to tak naprawdę album zdjęciowy. Do tych zdjęć są opisy. Jest jakaś historia opowiedziana każdego zdjęcia, ale tak naprawdę jest to obszerny album zdjęć wykonanych przez Agnieszkę z osobistymi refleksjami na temat osób, które się tam znajdują, na temat przeżyć, momentów, w jakim wtedy byli. I właśnie do tego zakładu fotograficznego bardzo często przychodziła, a to wywołać film, a to sobie zrobić jakieś zdjęcie, jak było potrzebne. Ja rozmawiałam z obecną właścicielką punktu, panią Małgorzatą Mołoszyc-Grochowską. Ona doskonale pamięta Agnieszkę, chociaż jak poznała ją, to była dziewczynką, miała 19 lat i przyszła na praktyki do tego zakładu fotograficznego. Syn właścicielki się w niej zakochał i tak została na zawsze. Ale to było miejsce, do którego Agnieszka bardzo często przychodziła. Jest jeszcze miejsce tutaj przy Francuskiej 47, to jest przy rondzie tych takich okrągłych budynkach, jest bar Espresso. Tam umawiała się na wywiady. Lubiła siedzieć, pić sobie kawę i rozmawiać z ludźmi. Rozmowa z ludźmi, to właściwie było najważniejsze. No właśnie. Agnieszka te rozmowy chłonęła. Ona była ciekawa ludzi, otwarta. Co więcej, opowiadała mi to Kasia Żak, która miała okazję spotkać się z Agnieszką we Wrocławiu, kiedy była młodą aktorką i przygotowywała spektakl sztuk z Lublina. A songi do sztukmistrza z Lublina pisała właśnie Agnieszka. Tak. I Katarzyna Żak opowiadała mi, że wtedy poznała Agnieszkę, w której wszyscy byli po prostu zakochani. Począwszy od wielkich reżyserów, poprzez montażystów oraz pana, który otwierał drzwi, bo Agnieszka wszystkich fascynowała. A no nie była wtedy już młodą dziewczynką przecież. Kasia opowiadała, jak po próbach, w których Agnieszka cały czas uczestniczyła, szli na rynek, gdzieś do jakiejś kawiarni, restauracji, mijała jakieś kwiaciarki przydrożne, rozmawiała z nimi, a przyjeżdżała na przykład za 2 tygodnie, przychodziła bo w tej samej kwiaciarki, pamiętała jej imię, pamiętała na co była chora. Agnieszka bardzo uważnie słuchała ludzi. Naszym gościem jest pani Beata Biały. Wyczerpałyśmy Saską Kępę, Wrocław. I teraz, czy możemy w takiej jednej pigułce zmieścić, co będzie bardzo trudne. STS, hybrydy i spatiw. Nadal Warszawa. A nie lepiej europejski? Biuro i europejski, proszę bardzo. Bo ten europejski był bardzo ważny w życiu Agnieszki. To było takie biuro, jak to Maryla powiedziała, zresztą Maryla Rodowicz tam poznała Agnieszkę, a potem zawsze mówiły, to jutro w biurze o 12:00. I już wiedziały doskonale, o co chodzi. Agnieszka tam się spotykała właściwie z większością artystów, więc to było takie miejsce, do którego ona lubiła jechać na kawę na przykład, albo na lampeczkę jakiegoś koniaku. Tu Stan Borys mi opowiadał, że czasami w Kalenicy, jak oni mieszkali tak po prostu przez płot, jak już nie mogli usiedzieć oboje dłużej w domu, to Agnieszka mówiła, to co, jedziemy do Europejskiego? I jechali sobie do Europejskiego, a wcześniej jeszcze zajeżdżali do Agnieszki, mamy na jakąś zupę. Ten hotel europejski dziś odrestaurowany, odnowiony, bardzo piękny. No wtedy był taki, powiedziałabym, bardziej ludzki, bardziej popularny. Oczywiście biuro, czyli barek w hotelu europejskim. Barek, ale wie pani, ja bym powiedziała jeszcze, tylko nie wiem, czy to się nada, bo to jest smutna historia, którą opowiedział mi Jerzy Satanowski o ich ostatnim spotkaniu, też w hotelu europejskim. To było parę tygodni przed śmiercią Agnieszki. Czyli już w 97. Tak, jak zwykle się spotkali w europejskim. Agnieszka dała mu wtedy 2 teksty, między innymi Niepokój. I pan Jerzy Satanowski powiedział, że to właściwie była taka piosenka pożegnalna, bo on tego nie wiedział, ale Agnieszka napisała ją wiedząc, że nieuchronnie zbliża się koniec. I napisała takie piękne słowa, zaniosę mój niepokój do ciemnego baru, tam gdzie nie widać oczu. Zaniosę mój niepokój do chmurnego nieba, tam gdzie nie widać myśli. Zaniosę mój niepokój do ciemnego domu. I Jerzy Satanowski opowiadał mi, że kiedy przeczytał te słowa, to właściwie nie wiedział, że się kryje aż taki dramat. Rozumiał to dopiero dużo, dużo później, bo wtedy podczas spotkania w europejskim był nawet zaskoczony, że Agnieszka jest w takiej dobrej formie, nawet pomyślał sobie, że no, zmagała się z chorobą, ale chyba już jest wszystko w porządku, że Agnieszka później do niego dzwoniła w nocy kilka razy, żeby mu powiedzieć, że w tym tekście nic nie jest tak ważne jak fraza tam, gdzie nie widać oczu. I pan Jerzy Satanowski powiedział, że właśnie później zrozumiał, że w oczach kryje się strach przed śmiercią. I dlatego ta fraza była w ogóle najważniejsza. Jeżeli mogę dodać, bo Sopotu już razem nie odwiedzimy, bo nie zdążymy, ale ja przypomnę, że w tym teatrze Atelier, któremu poświęcona jest No właśnie, ostatnia część książki, w tym teatrze Atelier podczas ostatniego lata Agnieszki Osieckiej, czyli w 96 roku, powstał spektakl Apetyt na śmierć na podstawie Olbiego. I że już wtedy, może post factum tak to czytamy, że tam już zawarta była taka figura jej śmierci, że ona już wiedziała, że to się stanie. No wiadomo, ona była chora, tylko nie, brzydko mówiąc, nie obnosiła się z tym, starała się to ukrywać. To Basia Wiszniewska, pani prezes, no wspomina, że ona przyjeżdżała tutaj do Warszawy i nie wiedziała, że Agnieszka, odstępując jej samochód, nie idzie na żadne spotkanie, tylko idzie do szpitala, żeby się leczyć. Więc najpierw był ten apetyt na śmierć, później tak na marginesie dodaje, bo leży przede mną płyta, ostatnie bolero, później już po śmierci Agnieszki w kolejne lato, w 97 roku był ów koncert w atelier Nie żałuję, oczywiście z piosenkami Agnieszki. I później taka odpowiedź na apetyt na śmierć, czyli apetyt na życie w 99 roku, w 10. rocznicę istnienia atelier już imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście wtedy. Ale bardzo pani dziękuję, bo Agnieszka, tak jak mi mówiła i pani Basia, i pan Andrzej, że Agnieszka w tym Sopocie czuła się po prostu najszczęśliwsza. To był jej taki jakby powrót do młodości, do czasów STS-u, kiedy ona wszystko na nowo tworzyła, kiedy miała bardzo dużo radości, bardzo dużo nadziei. To był dla niej przepiękny czas. Ale jednak chciałabym przejechać do Sopotu przez Krzyże, czyli przez Mazury. Wiem, że to w pobliżu Leśniczówki pranie owe krzyże i nie krzyże religijne, tylko skrzyżowanie dróg, po których, jak pani gość wspomina, pani rozmówca, pędzono bydło. Tak, Barbara Wrzesińska mi pięknie poopowiadała o tych krzyżach, bo ja ją zapytałam, skąd się w ogóle wszyscy wzięliście w tych krzyżach? Bo to taka wieś, o której pewnie nikt wcześniej nie słyszał. No i okazało się, że jeden z założycieli STS-u wybrał się kiedyś w jakąś podróż i znalazł tę uroczą wieś, która była tak naprawdę krzyżówką dróg. W pewnym czasie zaczęło przyjeżdżać tam coraz więcej artystów, nawet budowali swoje domy letniskowe. Agnieszka nie, bo Agnieszka była takim wolnym ptakiem, ona nie miała takiej potrzeby, ale pani Basia Wrzesińska opowiadała, że właśnie Agnieszka wynajmowała cały czas ten sam dom u państwa Popowskich. Tak, a to było małżeństwo, tylko brat z siostrą. Tak, ważne figury krzyżowe. Zresztą wszyscy chodzili tam do tych państwa Popowskich na przepyszne obiady i ważne figura, bo to też taka była zubożała szlachta, jedli na bardzo pięknej porcelanie. To byli bardzo kulturalni ludzie. Pan Jan Popowski, przystojny wielkolud, blondyn o skandynawskiej urodzie. W każdym razie Agnieszka u nich miała zawsze nawet nie pokój, bo oni przeznaczyli jej na mieszkanie taką zabudowę gospodarczą. Była taka mała, dawna obórka, którą pan Popowski specjalnie wyremontował i urządził dla Agnieszki. Do końca życia trzymali dla niej ten pokój. No i oczywiście jakiś związek między domem państwa Popowskich, chyba nad jeziorem, a leśniczówką Pranie był. Pan Popowski, który był leśniczym w Praniu, w młodości przyjaźnił się z Gałczyńskim. No właśnie. Więc dla Agnieszki, no... Dodawało też, mu to uroku. Dodawało mu to jeszcze bardziej uroku. Musimy teraz niestety zakończyć tę naszą rozmowę. Bardzo żałuję, ale może przyjdą jeszcze lepsze czasy i wtedy będziemy mogły dłużej porozmawiać w troszkę innych okolicznościach. I tak rzec, odetchnąwszy pełną piersią, jeżeli mogę użyć takiego określenia. A ładny cytat znalazłam w pani książce i chciałam nim zakończyć. Mianowicie, och, daj spokój, powiedziała Agnieszka, to tylko akordeon. To był akordeon tatusia. Tak była Agnieszka. Agnieszka nie przywiązywała wagi do rzeczy, nawet jeśli to był akordeon tatusia. Dla Agnieszki najważniejsze były relacje z ludźmi, emocje, a nie akordeon, który po prostu pożyczony zaginął. To taka fraza, która dużo o Agnieszce mówiła, czy mówi nadal. I już ostatnia, ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest pani Beata Biały, autorka książki pod tytułem Osiecka, tego o mnie nie wiecie. Jeszcze jedna fraza, też zaczerpnięta oczywiście z wypowiedzi Agnieszki Osieckiej, bo wszystko jest zabawą, nawet dramat. Właśnie tak myślę, że Agnieszka potrafiła przekuć nawet dramatyczne sytuacje w coś dobrego. Pamiętam, Maryla Radowicz opowiadała mi, jak wróciła z Czech, z Czechosłowacji wtedy, rozstała się z narzeczonym ówczesnym, wróciła i zatrzymała się chyba w hotelu MDM, była zdruzgotana, zadzwoniła do Agnieszki natychmiast, że że jest nieszczęśliwa, że nie wie co robić, że właściwie ma tylko jedną walizkę i nic więcej. No to Agnieszka powiedziała, a co ty się martwisz? Napiszę ci piosenkę. I napisała piosenkę. Walizki moje pełne snów, dziś puste są. Kto... I tu Maryla śpiewa tę piosenkę. Walizki moje pełne snów, dziś puste są. Kto powróży, kto powie, gdzie mój będzie dom. No tak. Zgubiłam drogę, nie wiem, gdzie zrobiłam błąd. Kto powróży, kto zgadnie przyszłość z pustych rąk. Maryla powiedziała wtedy, że Agnieszka zawsze wszystkich pocieszała. A ją samą trudno było pocieszyć, bo też i nie potrafiła się uskarżać. To może niech to będzie puenta. Bardzo pani za tę książkę dziękuję. Pani Beata Biały była naszym gościem nocnym, a to jest noc zostań w domu z trójką w nocy z 2 na 3 kwietnia. Jest co czytać. Zbyt potocznie to określiłam, ale chodziło mi o to, że to fantastycznie wypełni Państwu ten czas pozostawania w domu. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować moim rozmówcom, bo to ich zasługa, że ta książka jest pełna niezwykłych opowieści o Agnieszce, bo to są ich historie, które mi po prostu podarowali. Bardzo Pani dziękuję za zaproszenie do programu. No i polecam książkę, która, jak mówię, wyszła po cichu w ten dziwny czas. Może będzie jakimś ukojeniem dla nas wszystkich. Tak sądzę. Rozłączymy się teraz, ale no mimo wszystko musimy wpaść do Sopotu. Adieu zatoko snów. Goodbye, Riviero marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajl barze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film o ludziach, co we mgle, czasie, który był, a tulił nas jak fort lirycznych band, elegant birband lord, sopocki hotel Grand. Hotel Grand. Hotel Grand. Adieu za to kosmu. Goodbye, Riviero marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajl barze. Tu piękniał każdy gość i lasem pachniał gin i fajkę palił ktoś, Japończyk albo Fin. Złocistych okien sto patrzyło z brzegu, gdy na plażę wybiegł ktoś. Po zeszłoroczne łzy, najbielsze z białych mew, spadały do stóp mi, anioły prosto z chmur do balkonowych drzwi. Kochanki były tam z żurnalu Erotik. Do dziś niektóre znam, po innych został krzyk. Adieu za to kosnów. Goodbye, Riviero marzeń. Za rok zobaczę znów stolik w koktajl barze. Słonecznej piłki lot nad ranem cieszył nas, jak zabłąkany kot odchodził nocny czas. O, nie daj trafić tu z mężczyzną marnym, złym, co już nie bawi nas, nie rani byle czym, bolera gęsty miód i fiolet nocnych par. Niech starczy nam za cud, gdy się dopali żar. Nie dajmy nabrać się na życia podły kant, że można więcej mieć, mieć więcej niż ten grant. Adieu za to kosów. Goodbye, Riviero marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajl barze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film co we mgle, o czasie, który był, a tulił nas jak port lirycznych band, elegant birband lord, Sopocki Hotel Grand, Hotel Grand. Edyta Geppert, Sopockie Bolero. Tekst oczywiście Agnieszki Osieckiej z roku 1971. Muzyka Włodzimierza Korcza. Piosenka powstała w roku 1986. A kto pamięta Pięć Oceanów, czyli piosenki z lat 52-97? Bolero jest z Oceanu Różowego. Autorka tekstów napisała, sama wybrałam i jest piękny podpis na okładce. Polskiemu Radiu dziękuję za całe życie, a mojej drogiej trójce za kolory tego życia. W książce pani Beaty Biały znalazło się miejsce, to znaczy w wypowiedziach jej gości, jej rozmówców, na pokój, który przy Myśliwieckiej 357 Agnieszka Osiecka dzieliła z panem Janem Borkowskim i młodym dziennikarzem Pawłem Sztompkę. Ale jesteśmy w Sopocie. Przypomnę, dwa ostatnie rozdziały książki opowiadają o tym ostatnim ukochanym miejscu Agnieszki Osieckiej, o tym ostatnim etapie jej życia. Zacytuję ostatnie zdanie z tekstu książki. Moja pani od historii zmarła w tę noc, kiedy ogłoszono stan wojenny, co mi się wydaje wspaniałą datą śmierci dla historyka, dlatego że skoro musimy umrzeć, to już z fanfarami i zgodnie z przebiegiem naszego życia, niż tak sobie bez sensu wpaść pod helikopter. Zaniosę mój niepokój do ciemnego baru, tam gdzie nie widać oczu. Zaniosę mój niepokój do chmurnego nieba, tam gdzie nie widać myśli. Zaniosę mój niepokój do ciemnego domu, pełnego sztychów i map. A ty przechodniu się kap. Stoisz przy drodze na jednej nodze, to się przyglądaj mi. Stoisz przy drodze na jednej nodze, la la la li li li. Stoisz przy drodze na jednej nodze, to się przyglądaj mi. Stoisz przy drodze na jednej nodze, la la la li li. Zaniosę moją biedę za zielone mosty, tam gdzie nie widać życia. Zaniosę moją biedę za spienioną rzekę, tam gdzie nie widać śmierci. Zaniosę moją biedę do chmurnego domu, pełnego sztychów i map. A ty przechodniu się kap. Stoisz przy drodze na jednej nodze, to się przyglądaj mi. Stoisz przy drodze na jednej nodze, la la la li li li. Stoisz przy drodze na jednej nodze, to się przyglądaj mi. Stoisz przy drodze na jednej nodze, la la la li li li. Zaniosę moje diabły aż na koniec świata, tam gdzie nie widać oczu. zaniosę moje diabły do samego końca, tam, gdzie nie widać pana. Zaniosę moje diabły do ciemnego domu, pełnego szmerów i snów. A ty przechodniu, Jezu, stoisz przy drodze na jednej nodze, to się przyglądaj mi. Stoisz przy drodze na jednej nodze, la la la li li li. Stoisz przy drodze na jednej nodze, to się przyglądaj mi. Stoisz przy drodze na jednej nodze, la la la li li li. Mirosław Czyżykiewicz to wspomniany wcześniej Niepokój z płyty Ostatnie Bolero, zapis koncertu w Teatrze Atelier pod tytułem Nie żałuję z lata 97. A festiwal Pamiętajmy Osieckiej kolejny, czy odbędzie się w tym roku? Czy odbędzie się Sopockie Lato Teatralne? Przyznam szczerze, że nie mam odwagi telefonować do Andrzeja Hibnera Ochodlo, bo myślę, że organizatorzy wszelkich festiwali letnich tego roku mają potężny problem. A chciałam połączyć się w tej części nocy z Piotrem Kruszczyńskim, który organizował dwa ostatnie festiwale, pamiętajmy, ostatnie jak dotąd, pamiętajmy o Osieckiej. Piotr Kruszczyński, czyli dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu. No niestety nie udało nam się połączyć z Piotrem Kruszczyńskim, ale spróbuję streścić to, o czym mieliśmy rozmawiać. Właśnie przez te dwa poprzednie lata wielki finał Pamiętajmy Osieckiej odbywał się w jego teatrze. Nie możemy szerzej porozmawiać o tych finałach, w których nie uczestniczyliśmy, więc niewiele na ich temat wiemy, ale wiemy na pewno, że to właśnie w Poznaniu występował kwartet żeński Kagi Yuma. No to posłuchajmy o to jeszcze inny sposób śpiewania piosenek Agnieszki Osieckiej. Cztery panie i Kagi Yuma. Dobrych snów powróci.